با تو آباد بلم رونو خوشه، شب مهتاب به کارونو خوشه، تو قلای نابی، تو گلی کمیابی، آزه با شادابی، مثل من بیتابی، آفتاب داغ جنوبی گل من، چی بگم که من تو خوبی گل من، تو گل بندری، آره آره والا، یه دونه دختری، آره آره والا، تو یه افسونگری، آره آره والا، نازنین مربری، آره آره والا. گله آفتاب گردون رو بری نگردون، دلایی تا عبد لبای تو قندون، منو دیوونه کن چشمای قشنگت، پریشونم مثل موهای بلندت، تو گله تنازی، رو لبام آبازی، تو لطیفی یاسی، تو پر از احساسی، با تو آفاز برم رونو خوشه، شب من تا بوده کارونو خوشه، تو طلای نابی، تو گلی کمیابی، تازه با شادابی، مثل من بیتابی، آفتاب داغ جنوبی گل من، چی بگم که من تا خوبی گل من، تو گل بندری، آره آره بالا، یه دونه دختری، آره آره بالا، تو یه افسونگری، آره آره بالا، نازنین مربری، آره آره بالا. تو گل بندری، آره آره والا، یه دونه دختر.